Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити. Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всепалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: «І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже».